1โครินธ์บทที่6เมื่อมีใครในพวกท่านเป็นความกันเขากล้าไปรับการพิพากษาจากคนไม่ชอบธรรมแทนที่จะรับจากธรรมิกชนหรือท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่เหมาะจะพิพากษาเรื่องเล็กน้อยหรือพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้เมื่อเป็นความกันในเรื่องชีวิตนี้พวกท่านจะตั้งคนที่คริสตจักรไม่ยอมรับให้ตัดสินหรือข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องระหว่างพี่น้องหรือแต่พี่น้องกับพี่น้องต้องถูกพิพากษาต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรืออันที่จริงเมื่อไปเป็นความกันพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรทำไมท่านจึงไม่ยอมทนต่อการร้ายซะดีกว่าทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงซะดีกว่าแต่พวกท่านกลับทำร้ายกันและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้องท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกช่อโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายพระเจ้าทรงทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและพระองค์จะทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาโดยฤทธานุภาพของพระองค์พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะของพระคริสต์มาทำเป็นอวัยวะของหญิงโสเภณีได้หรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนางเพราะว่ามีคำกล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์จงหลีกหนีจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเองท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไปแล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด